Аудіокниги українською від студії «Калідор». Класика світової фантастики вперше українською. Андре Нортон. «Саргаси космосу». Переклад Олександр Ласкавцев. Частина сьома. Розділ 13. Напад і безвихідь. Наближався світанок. Небо на сході посвітлішало. Прожектор на королеві так і не засяяв, і сподіватися на це більше не вартувало. Не у змозі лишатися бездіяльним, Дейн вибрався із укриття і пройшовся вздовж урвища, аби роздивитися. Прискалок, на якому вони розташувалися, розділяв два витягнуті, немов язики, байраки. В одному зараз Вілкокс і Кості, а інший вони ще не обстежували. У цьому необстеженому байраку Дейн помітив струмок. Він уже знав, що життя на Лімбо тулилося до води. Де вода, там життя. Береги струмка поросли травою та чагарником. Були там і крихітні плантації. Дейн нарахував їх штук 10. Тільки от цього разу на плантаціях працювали. Два лімбеанці повільно рухалися між рядами рослин, розпушуючи ґрунт навколо коріння своїми ниткоподібними мацаками. Їхні кулясті тіла похитувалися при кожному русі. Раптом вони завмерли. У них не було ані голів, ані очей, і Дейну було незрозуміло, що вони роблять. Втім, можна було здогадатися, що вони прислухаються або дивляться на щось. З'явилося іще трійка лімбеанців. Вони несли довгу жердину, і з неї звисала якась тварина завбільшки із кота. Мисливці підійшли до фермерів і кинули жердину. У бінокль було добре видно, як вони всі стали у коло, сплітаючись мацаками. На Дейнове плече опустилася рука. Він здригнувся та обернувся. Перед ним, приклавши палець до губ, стояв Мура. «Тихо!» – пошепки мовив Стюарт. «Сюди прямує якийсь краулер». Лімбеанці знову на секунду завмерли і раптом із надзвичайною швидкістю кинулися навтьоки. Берег струмка спорожнів. У ранковій тиші Лімбо почувся хрускіт гравію та щебеню під гусеницями, і у той таки байрак вкотився краулер. Каміл мав рацію. Ця машина була нестандартною. Дуже вузька і дуже довга, і корпус її під час руху якось дивно вигинався, наче на шарнірах. За пультом керування сиділа людина. Обличчя чоловіка закривав козирок шолома. Вдягнений він був так само, як і Річ та його люди. Пальці Мури стисли плече Дейна, але Дейн і сам помітив легкий порух у чагарнику. А тоді між кущами прослизнув лімбіанець, притискаючи до своєї верхньої кулі важкий камінь. За ним ішов другий, теж із каменем. «Дістанеться зараз йому», – ледь чутно прошепотів Мура. Краулер неквапливо котився вперед, похрускуючи гусеницями гравієм і розхлюпуючи воду струмка. Ось він досяг першої плантації. Гусениці розтрощили низеньку огорожу і почали давити висаджені рослини. Лімбеанці, приховані чагарником, легко мчали за краулером, не відстаючи ані на крок. Кожен ніс каменюку або уламок скелі. Судячи з усього, пастка повинна була ось-ось спрацювати. Розлючені власники плантацій завдали удару, коли машина підім'яла під себе вже третє поле. град точно спрямованого каміння впав на краулер та водія. Один камінь влучив просто у шолом. Водій здавлено охнув, підвівся і впав на пульт. Машина хитнулася, наїхала однією гусеницею на виступ скелі і загрозливо нахилилася. Дейн і Мура квапливо скотилися зі скелі. Водій безсумнівно заслужив на те, що отримав. Але він був людиною, тож вони не могли дозволити негуманоїдам розправитися із ним. При їх появі лімбеанці зникли. Дейн та Мура вжили запобіжних заходів. Добігши до краулера, вони передусім пройшлися навколишнім чагарником гіпновипромінювачами. Потім Дейн підхопив м'яке тіло водія і потяг його на скелю, якнайдалі від кущів, де за необхідності вони могли б витримати нову атаку лімбеанців. Мура прикривав його із гіпновипромінювачем на поготові. Втім, нового нападу не було. Може, подіяв гіпновипромінювач, а може їх налякала поява іще двох землян. Хай там як, але лімбеанці більш себе не виявляли. Байрак тепер здавався порожнім. Лишилися тільки Мура із Дейном та розкинуте біля їх ніг тіло. «Спробуємо вилізти?» – Дейн кивнув у бік скелі. Мура посміхнувся. «Ну, спробуйте», – сказав він. «Але мені здається, тільки аматор Крекса зміг би видертися із такою ношею на плечах». Дейн схаменувся. «Звісно ж, Мура мав рацію. Підйом на скелю був нелегкою справою навіть із вільними руками, а витягти туди важке тіло було б взагалі неможливим». Тим часом контужений водій застогнав та поворухнувся. Мура опустився на одне коліно і насамперед відстебнув в нього кобуру із бластером, яку відразу ж підвісив до свого поясу. Потім послабив ремінь підборіддя і стягнув із водія тріснутий шолом. А на завершення, аби допомогти тому отямитись, почав хльостати по неголених щоках. Це подіяло. Ганстер заморгав і підвівся. Мура, рвонувши його за комір, допоміг сісти. «Час рухатися», – сказав Стюарт. «Ну ж бо». Вдвох вони поставили ганстера на ноги і повели в обхід скелі до укриття, де знаходилися Уілкокс та Кості. Гангстер нічого не розумів. Він тільки намагався утримувати рівновагу. Проте Мура міцно тримав його за руку і Дейн здогадувався. Стюарт будь-якої миті готовий застосувати один із прийомів вільної боротьби, у якій він не мав собі рівних на борту королеви. Сам Дейн постійно озирався. Йому дуже не хотілося стати мішенню для чергового кинутого каменю. Розмірковуючи логічно, лімбеанці повинні були прийняти їх за союзників цього мерзотника. Отож тепер, мабуть, не лишилося жодної надії встановити із ними торгівельні відносини. Але ж не могли вони кинути людину на поталу негуманоїдам. Ганстер сплюнув кров і сказав, звертаючись до Мури: «Ви що, люди Омбера? Я не знав, що вас також викликали сюди». Обличчя Мури не здригнулося. «Справа надто важлива», – сказав він. «Викликали багатьох». «А хто це мене так довбанув, а? Ті кляті тварюки?» «Так, тубільці. Вони закидали тебе камінням». Гангстер люто вишкірився. «Давно їх треба було всіх засмажити. Варто з'явитись на цих пагорбах, як вони таки прагнуть проламати тобі довбешку. Треба знову дати їм понюхати бластера. Тільки наздогнати їх важко. Бігають швидко тварюки». «Це правда», – нейтрально підтвердив Мура. «А тепер сюди». Він підштовхнув бранця до повороту на другий байрак. Але той вперше, мабуть, запідозрив щось недобре. «Але навіщо туди?» – запитав він, переводячи погляд із Мури на Дейна. «Це ж не наскрізний байрак». «У нас там краулер», – пояснив Мура. «Я думаю, у такому стані краще їхати, аніж іти». «А, так, мабуть». «Довбешка у мене таки гуде!» Гангстер підняв вільну руку і, кривлячись, помацав гулю над правим вухом. Дейн перевів подих. Так, Мура був неперевершений. Тепер, здається, можна буде доправити цього здоровидла на місце без жодної бійки. Продовжуючи міцно тримати бранця за руку, Мура обігнув величезну купу каміння, і за хвилину вони опинилися у печері, де їм назустріч звелися Вілкокс та Косі. Тут гангстер побачив краулер і зрозумів все. Він весь напружився і спинився так раптово, що Дейн за інерцією налетів на нього. Вільна рука гангстера сіпнулася до пояса, але кобури там не було. «Ей, ви хто такі?» – хрипло запитав він. «Тут, друже, питаємо ми», – прогудів Кості, насуваючись та оглядаючи його з ніг до голови. «Це ти зараз скажеш, хто ти такий?» Гангстер повернувся було у надії побачити підмогу, але Мура різким порухом кисті знову поставив його обличчям до Кості та Вілкокса. «Так», – сказав м'яко Стюарт. «Ми б дуже хотіли знати, хто ти такий». Їх було всього четверо, і, можливо, саме тому бранець знахабнів. «Ха-ха!» – переможно сказав він. «Зрозумів. Ви з того корабля». «З одного із кораблів», – спокійно поправив його Мура. «На цій планеті багато, дуже багато кораблів». Дивовижно, але ці слова подіяли так, ніби він із розмаху вдарив бранця по обличчю. Дейн у пориві натхнення додав. «Наприклад, є корабель розвідників». Бранець похитнувся. Зелена блідість вкрила його забруднене кров'ю обличчя. Він закусив губу, ніби намагався стримати крик, який рвався із нього назовні. Вілкокс сів на гусеницю краулера, вийняв свій бластер і поклав собі на коліно, спрямувавши дуло просто в живіт полоненому. «Так, тут дуже багато кораблів», – сказав він. Якби не жовна, що здулися на його вилицях, можна було б подумати, що він веде звичайну світську бесіду. «Ну, як ви вважаєте? З якого саме із них ми?» Втім, бранець іще не був зламаний. «Ви із цього? Із Королеви Сонця?» – пробурчав він. «З чого ви взяли?» – швидко запитав Мура. «На інших кораблях що, живих не лишилося? Буде краще, якщо ви нам все розповісте, друже». «Ану, говори!» Кості насунувся на пом'ятого гангстера і навис над ним. «Викладуй правду, красунчику, але бережи час і здоров'я. Мовчатимеш? У нас терпець увірветься, зрозумів?» Бранець зрозумів. Зрозумів загрозу, яка ховалася у тихому голосі Мури, побачив загрозу у величезних волохатих лапах Кості. «Хто ти такий? І що ви тут робите?» – знову поставив питання Вілкокс. «Мене звуть Лео Снолл», – похмуро відповів гангстер. «І якщо ви із Королеви Сонця, то знаєте, що я тут роблю. І нічого у вас не вийде. Ми триматимемо ваше корито стільки, скільки нам заманеться». «Та що ви таке кажете?» – розтягуючи голосні, насмішкувато промовив Вілкокс. «Значить, ви триматимете цей корабель, що стоїть на рівнині, стільки, як вам заманеться? Якими ж мотузками ви його втримаєте?» Бранець вишкірився у знущальній зневажливій посмішці. «Нам мотузки не потрібні», – сказав він. «Нам сама планета допомагає. Коли треба, вона в нас на мишоловку обертається». Уілкокс повернувся до Мури. «У нього що, струс мозку?» Мура кивнув головою. «Щось на кшталт», – сказав він. «Стверджувати не можу, я не медик, але мізк йому добряче струсонуло». І Сноу знову потрапив у розставлені сіті. «Якщо ви думаєте, що я дурень, то помиляєтесь. Ви ж не знаєте, що ми тут знайшли. Ми знайшли машину прадавніх, і вона досі діє. Вона може притягувати кораблі просто з космосу і розбиває їх об каміння. Поки вона працює, вашій королеві не піднятися. Хоч би вона була навіть поліцейським дредноутом. Та ми б із дредноутом теж могли б справитися. Нам розплюнути». «Цікаві відомості», – сказав Вілкокс. «Отже, у вас є якась машинка, і вона може витягувати кораблі просто із космосу. Це чудово. А хто це вам сказав? Шептуни, так?» Сноу почервонів. «Кажу вам, я не псих!» Кості поклав йому руки на плечі і з силою всадовив на камінь. «Так-так, звичайно!» – знущально заспокійливо прогудів він. «Все так і є. Велика така машина, і керують нею прадавні. Вона тягнеться в космос і робить от так!» Кулак Кості ривком стисся перед носом у ганстера, немов впіймав муху. Втім, полонений вже трохи оговтався. «Хочете вірте, хочете ні, справа ваша», – сказав він. «Ось побачите, що буде, якщо ваш довбень капітан спробує злетіти. Нічого доброго із цього не вийде. А там невдовзі і вас всіх злапають». «Ви вважаєте нас так легко зловити?» – запитав Вілкокс, звівши ліву брову. «Ми тут уже досить давно, а нас і досі не виявили». Сноу спантеличено озирнув їх. «Що ви мені заливаєте?» – нарешті сказав він. «Ви ж із королеви! На вас форма торговців!» «Але ви у цьому не зовсім впевнені, так?» Крадливо поцікавився Мура. «Адже може виявитися, що ми зовсім з іншого корабля, який ви зачепили своєю пасткою. Чому ви так впевнені, що жоден із екіпажів не вцілів? Може статися, що вцілілі й досі блукають тут». «Якщо й так, то їм недовго лишилося блукати», вихопилося у Снола. «Так, ви вмієте із ними впоратися. За допомогою ось цих штук!» Вілкокс підняв бластер. «Так, як ви впоралися із екіпажем Рімболда», – жорстко додав він. «Мене там не було», – сипло і дещо перелякано сказав Сноу. Незважаючи на ранковий холод, обличчя його було вкрите потом. «А мені здається, ви всі злочинці», – заперечив йому Вілкокс тим самим світським невимушеним тоном. «До речі, а ви впевнені, що за вашу голову не призначено нагороду?» І тут полонений не витримав. Він поривався бігти, але залізна рука Кості втримала його на місці. «Так, так, так!» – істерично заволав він. «Так, призначено! Призначено винагороду, і що з того? Що ви можете зробити? Хочете вбити беззбройного? Ну то давайте, вбивайте!» Торговці вміли бути жорстокими, коли цього вимагав час і обставини. Але Дейн чудово знав. Вілкокс ні за що на світі не завдасть шкоди беззбройній людині, навіть якщо за голову цієї людини призначена нагорода, і вона поставлена космічною поліцією поза законом, як злочинець і вбивця. Але тут в розмову знову втрутився Мура. «Вбивати? Для чого?» – спокійно сказав він. «Ми вільні торговці, і ви чудово знаєте, що це означає. Швидка смерть від бластера – це дуже легкий спосіб перейти у інший світ. Але тут, за межами Федерації, на безлюдних світах, ми навчилися деяких прийомів. Ти мене розумієш, Снол?» Стюарт не кривив загрозливої фізіономії. Його обличчя лишалося добродушним і привітним, але Снол поспіхом відвів погляд. Він голосно ковтнув слину. «Ви не посмієте!» – хрипло промовив він, хоча жодної впевненості у його голосі не було. Мабуть, він нарешті зрозумів. Люди, які стояли перед ним, набагато небезпечніші, аніж він думав спочатку. У кримінальному світі про вільних торговців ходили найгірші чутки. Їх вважали чи не менш жорстокими, аніж космічну поліцію. Але торговці, до того ж, не були обмежені жодними статутами і постановами. І Снол повірив, що ця маленька людина із привітним обличчям може зробити страшне. «Що вам від мене потрібно?» – запитав він. «Правда», – відповів за Муру Вілкокс. «Я вам сказав усю правду, як є. Там, у горах, ми знайшли установку прадавніх. Вона діє на кораблі, коли вони входять у промінь, чи в поле, я не знаю. Не знаю я, як вона там працює. Її ніхто не бачив, крім найголовніших хлопців. Ну, тих, що знаються на різних там раціях». «Чому ж королева сіла благополучно?» – запитав Кості. «Тому що ця штука була вимкнена, адже у вас на борту був Салзар». «А хто такий Салзар?» – запитав Мура. «Салзар! Гард Салзар! Він перший розібрався, що за штуку ми тут знайшли. А коли сюди завітали розвідники, Салзар звелів нам всім поховатися. Він знав, що коли планету виставлять на аукціон, тоді нам гаплик. І тоді він сів у якусь розбиту посудину, яку ми аби як залатали, і кинувся на Наксос. Ну а там самі знаєте, що вийшло. Він задурив вам голову і привів сюди ваш корабель. Хороший корабель, порожній. Нам якраз такий і потрібен, аби переправляти здобич». «Здобич? А самі ви сюди як потрапили? Катастрофа?» «Ха, катастрофи тут зазнав Салзар 10 чи 12 років тому. Він доволі легко відбувся і пішов нишпорити зі своїми хлопцями тут. Ну, вони і знайшли цю машину і почали у ній коперсатися, доки не навчилися вмикати та вимикати. А коли сюди прибули розвідники, його якраз не було, і машину було вимкнено, щоб не розбити його, коли буде повертатися». «Так, шкода, що не розбили». «Де машина?» – запитав Вілкокс. Снол похитав головою. «Цього я не знаю». Кості присунувся до нього і простягнув руку, і Снол заволав. «Та їй Богу, не знаю! Тільки сам Салзар та його хлопці знають, де вона і як працює!» «А скільки їх?» – запитав Кості так само погрозливо. «Салзар і ще троє чи четверо. Вона там, в горах, десь там!» Він тицьнув тремтячим пальцем в бік гірського хребта. «А мені здається, ти знаєш більше!» – почав загрозливо Кості. Але тут раптом Дейн перервав його. «А що тоді сам Снол робив на краулері? Цього він теж не знає». Мура, поправляючи ремінь підборіддя, опустив очі і промовив: «Мені здається, ми припускаємося певної помилки. Нам слід виставити дозорного, а раптом тут з'являться інші друзяки Снола». Снол мовчки роздивлявся носаки своїх черевиків. «Я піду гляну», – сказав Дейн і побіг до скелі. На перший погляд, на пустці від учорашнього вечора нічого не змінилося. Як і раніше, неприступною фортецею височила на рівнині королева із закритими люками, та як раніше коперсалися навколо неї ґанстери. Але у напрямку до скелі рухався іще один дивовижний краулер. Позаду водія сиділи двоє ґанстерів, а між ними Дейн із завмиранням серця побачив людину у жовтій формі торгового флоту. Обличчя його Дейн роздивитися у бінокль не зміг, але це, звісно, був Ріп. І поки Дейн дивився, стало очевидно, що краулер їде до гирла того самого байраку, де Снол втрапив у засідку. Ось вона, чудова нагода не тільки звільнити Ріпа, але й пробити неабияку прогалину у рядах супротивника. Дейн обережно підповз до краю скелі і, не наважуючись крикнути, заходився розмахувати руками, намагаючись привернути увагу своїх товаришів внизу. Його негайно помітили. Вілкокс і Мура кивнули. Кості негайно потяг Снола вглиб печери. Тоді Дейн повернувся на свій пост і почав із наростаючим збудженням очікувати, поки краулер ганстерів увійде в байрак. Розділ 14. Єрихонська труба. Мура видерся на скелю і сів поряд із Дейном. Якусь мить він роздивлявся ситуацію, а тоді промовив: «На мою думку, зараз саме час перейняти тактику в наших кулястих союзників. Скажіть, ви добре кидаєте каміння, Торсоне?» Він помацав навколо себе, знайшов каменюку завбільшки з кулак, а тоді прицілився і жбурнув. Камінь, описавши правильну дугу, із тріскотом розлетівся, вдарившись об скелястий виступ. Дейн зрозумів усі вигоди такої тактики. Вогонь бластера ж не розбирає, де друг, а де ворог. Він може вбити чи покалічити Ріпа. А от вправно, вміло кинутий камінь не тільки здатен збити людину із ніг, він ще й маскує нападаючих. Природно припустити, що у засідці сидять лімбеанці. Кості тим часом обігнув підніжжя схилі і сховався під майданчиком, де сидів Мура. Дейн спустився вниз, перетнув байрак і, квапливо набравши каміння, заховався у розколені на висоті людського зросту. Вони ледве встигли зайняти позиції, як у лощині з'явився краулер. Скрегочучи гусеницями по щебеню, він викотився із-за повороту і почав із тріском продиратися крізь чагарник. Втім, вибравшись із кущів, водій різко загальмував. Мабуть, його радіотелефон був вімкнений, тому що у навушниках Дейна раптом пролунали його слова. «Ей, дивись, це машина Снула! Якого біса?» Один із ганстерів, що охороняли Ріпа, зістрибнув із платформи і попрямував до перевернутої машини. І в цей момент Мура подав сигнал. Величезний камінь вдарив ганстера по шолому, і той, втративши рівновагу, схопився обома руками за гусеницю. Дейн негайно жбурнув у нього другий камінь, а ще один кинув у водія. Вони обоє заволали, і Ріп негайно втрутився у події. Руки у нього були зв'язані за спиною, але він всім тілом кинувся на другого охоронця, і вони обидва впали із платформи. Водій увімкнув двигун, і краулер подався вперед під градом каміння. Перший ганстер, спотикаючись, наздогнав машину і видерся на платформу. Другий все ще продовжував боротися із Ріпом. Нарешті йому вдалося повалити Ріпа на спину, і він, вискалившись, потягнув із кобури бластер. А наступної миті його обличчя перетворилося на криваву кашу. Камінь було кинуто дуже влучно. Він дико скрикнув і перекинувся навзнак. Перший ганстер повернувся на його крик. «Кранер! Ці тварюки вбили Кранера! Та не спиняйся ти, не спиняйся! Чорт із ним, із тим торговцем! Жени, поки вони до нас не дісталися!» І водій погнав. Краулер швидко йшов вгору байраком у бік гір. Незрозуміло, чому ганстери навіть не скористалися своїми бластерами. Вочевидь, їх просто приголомшив несподіваний напад та загибель одного зі своїх. Вони дбали тільки про власний порятунок. За хвилину вони вже зникли за поворотом, і Кості вискочив зі свого укриття та побіг до Ріпа. Дейн кинувся за ним. Ріп Шеннон, важко дихаючи, лежав на боці. Його руки були вивернуті за спину і скручені. Одне око запливло величезним чорним синцем. Воно навіть не розплющувалося. Розбиті губи кровоточили. «Добряче ж вони тебе, братику, обробили», – промимрив Кості, розрізаючи мотузки. «Вони мене підстерегли», – невиразно пробурмотів Ріп, ледь ворушачи з закривавленими губами. «Я уже майже дістався, і тут вони мене схопили. Він тримає королеву якимось променем». Дейн просунув Рипу руку під плечі і допоміг тому сісти. Він застогнав і скрикнув від болю, притискаючи долоню. «Що там у тебе ще?» – спитав Кості і простягнув руку, аби розстебнути на Ріпі куртку. Але той його відштовхнув. «Зараз все одно не можна нічого зробити. Мені, здається, зламали ребро чи два. Одним словом, цей промінь, він притягує кораблі, ми вже знаємо», – сказав йому Дейн. «Ми тут взяли полоненого. Він керував попереднім краулером і все нам розповів. Може, він нам іще знадобиться. Ти і ти зможеш?» Підійшов Мура. «Так, настав час іти», – сказав він. «Радіотелефони у цієї компанії були включені, тож, можливо, вже вся банда знає про напад». Підтримуючи Ріпа, вони повернулися в укриття, де на них чекав Вілкокс. «Ти нічого не знаєш про Каміла?» – запитав Кості. «Алі у них, це точно», – відповів Ріп. «Мені здається, він там, де їхня головна група. У них тут багато людей. Вони, якщо схочуть, можуть тримати королеву, доки вона не заіржавіє». «Ну, про це ми вже знаємо від Снола», – похмуро сказав Вілкокс. «Щоправда, він присягається, що не знає, де ця установка. На мою думку, бреше». Тут зв'язаний Снол почав звиватися і мугикати щось крізь кляп, мабуть, намагаючись сказати, що він не бреше. «У кінці цього байрака є вхід до їхніх казарм та складських приміщень», – сказав Ріп. «Напевно, десь там і перебуває ця установка». Дейн тицнув Снола чоботом. «А чи не можна нам обміняти цього типа на Алі? Або, зрештою, змусити його показати нам місце?» «Сумніваюся», – відповів Ріп. «Це ж звірі, а не люди. Чати вони хотіли на вашого Снола». Налиті кров'ю очі над кляпом висловили повну згоду із цим твердженням. Схоже, Снол теж геть не вірив у товариські почуття своїх приятелів. Вони й пальцем не поворухнуть, аби врятувати його, якщо мова буде йти про їх власну шкуру. «Отже, нас п'ятеро. Із них двоє каліки», – роздумливо промовив Вілкокс. «Як думаєш, Шеноне, скільки всього може бути цих типів у горах?» «Ну, мабуть, не менше сотні», – відповів Ріп. «І, здається, ця банда доволі непогано організована». Настала мовчанка. А потім Кості рішуче сказав: «Якщо ми тут сидітимемо, то просто здохнемо з голоду без жодної користі. Я за те, аби ризикнути. Повинно ж нам бодай колись поталанити». «Ну, нехай Снол покаже нам, куди йти», – запропонував Дейн. «Принаймні, хоч щось дізнаємось». «Якби тільки он назвав зв'язок із королевою», – Вілкокс із досадою вдарив себе по коліну кулаком. «Сонце високо», – сказав Мура. «Можна спробувати». Він сходив до покинутого краулера і відгвинтив нікельовану металеву пластинку, яка слугувала спинкою сидіння водія. За допомогою Дейна він затяг це імпровізоване дзеркало на вершину скелі. Там вони встановили дзеркало і, спіймавши сонячний промінь, кинули його через півтори милі, що відокремлювали їх від королеви. «Я думаю, має вийти», – посміхнувся обнадійливо Мура. «Адже це не гірше за наші ліхтарики. І якщо тільки ганстери не мають очей на потилиці, то вони нічого не помітять». Втім, спочатку треба було покінчити із іншими приготуваннями. Усі зібралися біля краулера Снола. Машина виявилася справною. Треба було її тільки стягнути зі скелі і прилаштувати гусеницю, яка зіскочила. І поки Вілкокс, Ріп, Кості і Бранець лишалися біля краулера, Дейн і Мура повернулися на скелю, де їм довелося чимало попітніти, перша ніж вдалося двічі передати на королеву своє повідомлення. Тепер лишалося тільки чекати якогось сигналу. Це повинно було означати, що їх повідомлення отримано. Бо до того часу вони не могли діяти. І вони таки дочекалися. У той момент, коли день вже зовсім втратив надію, круглі ілюмінатори на бортах королеви раптом засяяли спалахами. І негайно над постом, розташованим між скелею та королевою, здійнявся стовп диму і пролунав гуркіт. Так, повідомлення було отримано. І тепер капітан Джеліко відволікав на себе увагу супротивника, даючи групі Вілкокса можливість зробити несподіваний, відчайдушний наліт на штаб-квартиру Річа. На краулері Снола знайшлося місце для всіх. Кості сів за пульт керування, а зв'язаного Бранця втисли між Дейном та Мурою. На відміну від краулера торговців, на платформи цієї машини були поручні, за які було дуже зручно триматися, коли краулер, хитаючись та підстрибуючи, рушив поритим дном байраку. Дейн уважно стежив за чагарником, прикривав схили. Він добре пам'ятав напад лімбеанців. Можливо, ці істоти дійсно вели нічний спосіб життя, але могло бути й так, що вони й досі сидять у засідці, готові напасти на будь-яку невелику групу землян. Байрак звивався і вущав. Краулер повз тепер майже весь час дном струмка. Вода часом хлюпала на платформу. Цією дорогою, мабуть, так само часто користувалися, як і тісною ущелиною за руїнами міста, На виступах скель виднілися подряпини, а гравій по берегах протоки був поритий гусеницями. Раптом струмок розділився на кілька водоспадів, які вливались у невеличку дрібну водойму. А за водоймою на шляху краулера піднялася, перегороджуючи лощину, суцільна прямовисна стіна. Кості зупинив краулер, висмикнув кляп із рота Снола і вкрадливо запитав: «Ну, розумнику, і що робити, аби проїхати далі?» Снол, облизуючи розпухлі губи, глянув на нього із викликом. Він був пов'язаний, безпорадний, але чомусь до нього повернулася самовпевненість. «Самі здогадайтеся, якщо вам треба», – відповів він. Кості зітхнув. «Час шкода витрачати, друже», – сказав він. «Але будь певен, якщо мені треба буде чогось від тебе добитися, то я доб'юся». Він не встиг договорити фразу, адже за дюйм від його вуха просвистів камінь, а інший влучив Снолу у спину. Той аж завив від болю. «Лімбанці!» – крикнув Дейн. Він вихопив гіпновипромінювач і провів ним по стінах лощини, звідки, як йому здавалося, і летіло те каміння. Величезний камінь із гуркотом вдарився в корпус машини, і Вілкокс, обхопивши ріпа, перевалився із ним прямо в воду, намагаючись заховатися за гусеницями. Мура уже стояв по коліна у воді і спокійно, з діловитою акуратністю, поливав з гіпновипромінювача зелену стіну чагарника. А наступної миті Кості зробив помилку. Аби дати полоненому можливість якнайшвидше дістатися до укриття, Кості розрізав на ньому мотузки. Та замість того, аби зістрибнути із платформи і втікати, Сноул рвонув до панелі керування і з розмаху вдарив кулаком по якійсь клавіші. Стіни ущелини заповнилися високим та пронизливим завиванням. Від того виття у всіх заболіли зуби. Дейн ледь втримався від того, аби не затиснути вуха руками. Наступної ж миті відбулося неймовірне. Монолітна стіна, що замикала байрак, раптом розверзлася і відкрила широкий отвір у темряву. Приголомшені торговці ще не встигли й отямитися, коли Снол кинувся прожогом у цей отвір. Із лайкою на вустах Кості рвонув за ним. Дейн зістрибнув з платформи і побіг за Кості. Він пірнув у темряву і миттю осліп після яскравого сонячного світла. Втім, не спинився, а продовжував бігти, чуючи попереду бухання черевиків Кості та віддалений тупіт Снола. Ганстер виявився чудовим бігуном. Пробігши іще десь десяток кроків прямим темним коридором, Дейн схаменувся. Він гукнув Кості, і голос того лунко долинув десь з глибини тунелю. Кості не зупинявся. Він продовжував переслідувати Снола. Дейн в нерішучості озирнувся назад. Чи варто їм розділятися? Може сходити і завести сюди краулер? Чи все ж таки бігти за Кості? Він озирнувся знову і встиг помітити, як в тунель із осяяного сонцем байраку неквапливо увійшов Мура, а далі, на жах Дейна, прохід знову закрився. Сонячного світла не стало. Зник зовнішній світ. «Двері!» – заволав Дейн, і з енергією, із якою він щойно переслідував Снола, подався туди, де нещодавно був вихід. Та залізна рука Мури спинила його. «Не треба хвилюватися», – спокійно сказав Стюарт. «Жодної небезпеки немає. Вілкоксу і Шеннону нічого не загрожує. Вони мають гіпновипромінювачі і знають, як відімкнути скелю, якщо знадобиться. Але де ж Карл? Куди він дівся?» Спокійний тон Мури негайно ж протверезив Дейна. Маленький японець поводився настільки впевнено, що Дейну стало соромно за свою розгубленість і страх. Він побіг за Снолом. «Будемо сподіватися, що він його наздожене. Тут, у печері, я волів би мати Снола під рукою. Окрім того, якщо він встигне попередити своїх, нам буде зовсім не переливки». Тут Дейн помітив, що у тунелі доволі ясно. Сутінкове світло струменіло від гладких стін та стелі. Вони рушили вперед і незабаром виявили, що тунель круто повертає вліво. Дейн прислухався, маючи надію вловити тупіт, але через деякий час почув розмірені кроки. Назустріч їм ішов Кості. Його обличчя виражало розчарування. «Де Снол?» – запитав його Дейн. Кості скривився. «Втік! Проскочив через одну із цих проклятих стін!» «Далеко звідси?» – спитав Мура і, не чекаючи на відповідь, кинувся вперед. «Там був прохід», – розповідав Кості. «Він проскочив, і стіна знову закрилася перед моїм носом. Тепер нам його не наздогнати. Хіба що ми притягнемо ту свистульку із краулера». Вони опинилися перед суцільною стіною, що перегородила коридор на глухий кут. Дейн торкнувся стіни. Це був не камінь. Стіна була із того ж самого матеріалу, що й будівлі зруйнованого міста. «Тут?» – запитав Мура, постукуючи пальцем по гладкій поверхні. Кості похмуро кивнув. «Так, жодної щілини». Глуха вібрація, до якої вони вже настільки звикли, що майже не помічали, мірно стрясала підлогу під їх ногами. Вібрація, вузький коридор і сутінкове світло зі стін та стелі – усе це разом викликало почуття зневіри. Дейн фізично відчував, що вони потрапили у пастку. «Схоже, що ми влипли», – прогудів Кості. «А як щодо того, аби повернутися до Байрака? Де Вілкокс та Шеннон?» Дейн розповів. Він також сподівався, що Вілкокс здогадається увімкнути ту єрихонську трубу, яка відчиняла стіну. Майже несвідомо, просто аби бути ближче до виходу, він рушив назад. Ось тут поворот, де вони повернули з головного тунелю. Але де тунель? Його не було. Від нього лишилася просто ніша завбільшки із метр. Не вірячи своїм очам, Дейн простукав кісточками пальців по новій перешкоді. Ні, це була не галюцинація. Міцна, суцільна стіна. Несподівано позад себе він почув здавлений крик. Дейн обернувся і побачив, що за кілька кроків здіймається іще одна стіна, погрожуючи замкнути коридор, де були його товариші. Не пам'ятаючи себе, Дейн кинувся у вузьку щілину, яка лишалася. Він міг би, напевно, не встигнути, але Кості з усією силою вхопився за краї стіни, що насувалася, і на декілька миттєвостей затримав її. Цього на кілька миттєвостей, але цього вистачило. Почулося клацання, і вони виявилися замкненими з усіх боків. «Хм, спритно вони нас», – промовив роздумливо Кості. «Тепер їм лишається тільки прийти сюди і взяти нас голими руками». Мурра знизав плечима. «Принаймні, ми можемо не сумніватися, що Снол таки підняв тривогу», – сказав він. Стюарт був на подив спокійний. Кості почав вистукувати стіни, ніби сподіваючись відшукати прихований механізм, який їх активував. «Не варто», – – порадив йому Мура. «Вони зазвичай керуються дистанційно. Доволі потішно, але ці типи, мабуть, впевнені, що тримають нас у себе в кишені». «А насправді ні?» – із надією та недовірою запитав Дейн. «Зараз подивимося. Отже, зовнішній вхід керується акустичним пристроєм. Тан вважає, що акустичні частоти установки належать головним чином до ультразвукової області. Виходячи із цього, можна спробувати підібрати ключ до цього капкана». Мура розстебнув куртку і почав нишпорити по внутрішній нагрудній кишені. Торговці зазвичай носили там свої цінності. Нарешті він видобув звідти білу трубочку зі слонової кістки. Вона була не більш як 3 дюйми завдовжки. Кості припинив стукати по стінах. «А», – сказав він, помітивши трубочку у руках у Мури. «Знаменитий манок?» «Абсолютно вірно. З цією трубкою я приманював метеликів на кармулі. А тепер спробуємо застосувати її для інших цілей». Він приклав манок до губ і подув у нього. Втім, вони не почули жодного звуку. Слабка надія, яка майнула була на обличчі у Кості, поступилася місцем розчаруванню. «Нічого не вийде», – прогудів він. «Ви надто нетерплячі, Карле», – посміхнувся до нього Мура. «У мене тут 10 ультразвукових тонів. Поки що я випробував тільки один. Ось коли відмовлять інші, тоді будемо розмовляти про невдачу». Настали важкі хвилини тиші. Нічого не відбувалося. «Намарно», – похитав головою Кості. Але Мура не звертав на нього уваги. Він зосереджено працював. Інколи він опускав свою трубку і трохи відпочивав, а потім знову починав дмухати у неї. Дейн був впевнений, всі 10 тонів уже давно випробувані. Але Стюарт, мабуть, таки й не думав здаватися. «Було вже більше 10», – сердито подав голос Кості. «Сигнал, який відкрив прохід у долині, складався із 3 тонів», – терпляче пояснив йому Мура. «Можливо, така сама комбінація застосована і тут?» Кості сівся на підлогу, всім своїм виглядом даючи зрозуміти, що не хоче брати участь у цій безглуздій витівці. Дейн опустився навпочепки поруч із ним. Але терпець їх товариша, здавалося, був невичерпний. Минула година, потяглася друга. «Цікаво, як сюди потрапляє повітря?» – подумав Дейн. «Мабуть, так само, як і світло. Через стіни. Дихається, до речі, напрочуд легко». «Ця дудка нам нічим не допоможе», – нарешті зі злістю сказав Кості. «Це ж просто смішно сподіватися якимось паршивим манком відкрити ось цю!» І він з розмаху вдарив кулаком у стіну коридору. Наступної миті стіна повільно рушила вбік, відкривши вузьку темну щілину. Заввишки та була з людський зріст, але от у ширину недостатня для людини. Кінець 7-ї частини. Дякую вам, друзі, за те, що разом зі мною слідкуєте за пригодами екіпажу «Королеви Сонця» у творі Андре Нортон «Саргаси космосу». Дякую перекладачу книги Олександру Ласкавцеву. Напишіть, будь ласка, ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості,